تملک کردن دیوان جالینوس را و ترسیدن جالینوس. گفت جالینوس با اصحاب خود مرمرا تا آن فلان دارو دهد. پس بدو گفتان یکی ای ذوفنون، این دوا خواهند از بحر جنون. دور از عقل تو این دیگر مگو، گفت در من کرد یک دیوانه رو. ساعتی در روی من خوش بنگرید، چشمکم زد آستین من درید. گر نه جنسیت بودی در من از او، کی رخ آوردی به من آن زشت رو. گر ندیدی جنس خود کی آمدی، کی به غیر جنس خود را برزدی. چون دو کس با هم زید بی هیچ شک، در میانشان هست قدر مشترک. کی پرد مرغی مگر با جنس خود؟ صحبت ناجنس گور است و لحد.